رسول الکریم، اللہ تبارک و تعالی اپنے امر کو اسباب کے ذریعے ظاہر کرتا ہے اور اسباب بنائے انسانوں کی تسلی کے لیے اور ایک نظام کے تحت، تاکہ ایک بات منظم ہو، نظام کے تحت ہو اور چل رہی ہو، ورنہ ہونا نہ ہونا براہ راست امر الہی سے ہوتا ہے، ظاہر اس سبب سے ہوتا ہے۔ اب جیسے بجلی کی لہر آ رہی ہے، آگے اس چیز میں سے چلتی ہے تو روشنی بن جاتی ہے، دوسری میں سے چلتی ہے تو ہوا بن جاتی ہے، تیسرے میں چلتی ہے تو آگ بن جاتی ہے، چوتھے میں چلتی ہے برف بن جاتی ہے، پانی میں چلتی ہے آواز بن جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور کیا کیا طریقے ہیں، سبحان اللہ۔ چھٹی میں سے چلتی ہے تو آگے پیسہ ہوا آٹا نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ ساتویں میں سے چلتی ہے تو آگے سے دھنی ہوئی روئی نکلتی ہے، اور آٹھویں میں سے چلتی ہے تو سرسوں کا تیل نکلتا ہے آگے۔ پیچھے وجود میں وحدت ہے، آگے ظہور میں کثرت ہے۔ مصوفیہ کے وحدت الوجود یہی ہے، اور اتنی خاص کوئی چیز نہیں آئی۔ مودی صاحب کئی وحدت الوجود کا نام سنا ہے، سنا ہے؟ یہ سب کر لیا انسان کی تسلی کے لیے، تاکہ اس کو تسلی ہو۔ جن دنوں روسی نئے نئے آئے تھے نا افغانستان میں، تو اسکولوں کالجوں میں یہ منطقی استدلال کرتے تھے دہریت کا، تو اس میں دو عجیب واقعے گزرے ہیں۔ ایک تو پرائمری اسکول میں گزرا ہے اور ایک کالج میں گزرا ہے۔ کالج میں اس طرح تھا، طلبا جا رہے تھے، ان کا ساتھ دہریہ استاد تھا، ان کا کمیونسٹ استاد تھا، بس کھڑی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اللہ کو بلاؤ نا کہ کھڑی بس کو چلا دے۔ تو ایک طالب علم نے کہا، جی عرض یہ ہے کہ اگر کھڑی بس بلا وجہ چل پڑا کرے، اور چلتی بس بلا وجہ کھڑی ہو جایا کرے، تو ایسے زندگی نہیں گزر سکتی، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کے لیے کوئی اصول بنائے ہوئے ہیں، چلتی چیز کے کھڑا ہونے کے لیے، کھڑی چیز کے لیے چلنے کے لیے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ تو استاد لاجواب ہوئے، اللہ نے لامتے بنائی، بادل ہوں تو بارشیں ہوں، ہاں جی، اور آدمی اپنا بندوبست کر لیں، اور وہ علامت ہے اس بات کی۔ اور دنیا نے ترقی کی تو مزید علامتیں آ گئیں، جی پیشن گوئیوں والے دیکھتے ہیں کہ بیر روم سے بادل اٹھ گئے ہیں، جی رخ ان کا پاکستان کی طرف ہے، فاصلہ 4000 میل ہے، ہاں جی، اور ان کی رفتار جو ہے وہ 500 میل فی گھنٹہ ہے، ہاں جی، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ 4 گھنٹے کے بعد بارش ہوگی، فلاں دن بارش ہوگی، خوش رہے گا، اور وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر درمیان میں تیز آواز سے رخ کی آ گئی، اس نے رخ اس کو موڑ دیا، تو پیشن گوئی غلط ہو جاتی ہے، اور نہ موڑا تو ٹھیک ہو جاتی۔ یہ بھی اللہ نے تسلی کا سامان کیا انسان، یہ کوئی کفر دہریت کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی پیشن گوئی کر لینا، ایک جس طرح بادل آئے تو آدمی کہتے بارش ہوتی ہے، اس نے مشین میں دیکھا کہ بادل وہاں سے چل رہے ہیں، اس نے کہہ دیا کہ کل بارش ہوگی۔ تو یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، علم غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر اسباب کے آدمی کو نظر آ رہا ہو۔ اس لیے یہ جو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے آپ معلومات کرتے ہیں، تو یہ بھی مشینوں کے ذریعے ہوا، بغیر واسطے کے، بغیر اس کے تو نہ ہوا نا۔ تو لہذا یہ صورتحال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رابطہ بنایا انسانوں کی زندگی، تاکہ گزرنے کے لیے اصول ہوں، قواعد ہوں، اس کو تسلی ہو، اس کے لیے آسانی ہو۔ ورنہ ظہور اللہ پاک خود فرماتا ہے، اللہ کے عمر سے ظاہر۔ دوسرا واقعہ افغانستان کا پرائمری اسکول کا ہے، اس میں استاد نے چھوٹے بچوں کو کہا کہ یہ کیا ہے کہ یہ ٹوپی ہے، کیوں ٹوپی ہے کہ ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ کیا ہے کہ لاٹھی ہے، کیوں لاٹھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اس نے کافی ساری اس نے اصول ثابت کی ہے، اور اس سے اس نے یہ بات ثابت کی کہ مانتا آدمی اس چیز کو ہے جو نظر آتی ہے۔ تو سب کو اس نے پہلے اس اصول کو تسلیم کروا لیا، سارے مسالے دے دے کر، پھر اس نے کہا کہ اچھا اللہ میاں کہاں ہے، نظر آتا ہے کہ نظر نہیں آتا، تو پھر تو سارے بچے خاموش ہو گئے۔ تو ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا کہ استاد کی عقل ہے کہ ہے جی، نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے جی، پھر جی یا تو عقل نہیں ہے، اور یا پھر نظر آئے بغیر چیز کو ہی ماننا ہوتا ہے۔ تو سارے چھوٹے سالے بلوم کلر انگلینڈ کا واقعہ ہماری ایک رشتہ دار بچی تھی اسکول میں پڑھ رہی تھی تو اس کو وہاں تو سزا برطانیہ کی بنیادی طور پر داریت کی ہے جی داریت کی سزا ہے صاحب آپ لوگوں کو گزرا ہے نا عیسائیت کا نام لیتے ہیں برائے نام ہی ہے تو استاد ان کے کہہ رہے ہیں کہ ون گارڈ ٹو گارڈ مور دین ون گارڈ تو چھوٹی بچی نے کہا کہ سارے دنیا کا نظام جو ہے وہ ایک ڈگر پر چل رہا ہے اس پہ تبدیلی نہیں آ رہی تو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ وحدت ہے وجود باری وحدت ہے جس پہ ایک طرف پر چلایا ہوا انہوں نے مجھے بتایا کہ سبحان اللہ کہ اللہ پاک خیر نصیب فرماتا ہے اور انسانوں کی تسلی کے لیے اسباب پیدا کر دیے تاکہ ان کو تسلی ہو اور ایک اصول وضع ہو اس کے تحت ہمارا اللہ پاک کہتا ہے کہ دو بزرگوں کے واقعات بڑے عجیب بیان ہوئے ہوئے ہیں ایک کہتے ہیں بزرگ بیمار ہوئے تو ان کی مریدوں نے جا کر تشخیص کرائی حکیم سے نسخہ لکھوایا لائے ان کے لیے انہوں نے کہا نسخے کو تکیے کے نیچے رکھتے ہیں پھر بیماری اور بڑی پھر گئے انہوں نے پھر تشخیص کروائی نسخہ لکھوایا تو انہوں نے کہا اس کو بھی تکیے کے نیچے رکھ لو پھر جو ہے تو اور بیماری پڑی انہوں نے تیسرا نسخہ لکھوایا انہوں نے کہا اس کو بھی تکیے کے نیچے رکھ لو تو اور بڑی اور نسخہ لکھوایا تو انہوں نے کہا ان چاروں میں سے جو بھی لے آئے تو انہوں نے کہا حضرت صاحب بات سمجھ میں نہیں آیا تین دفعہ آپ نے نہیں منظور کیا اور چوتھی دفعہ جو ہے نسخے کو آپ نے منظور کیا انہوں نے کہا کہ شفا کا وقت نہیں آیا ہوا تھا اب شفا کا وقت آ گیا اب آپ ان میں جو بھی لائیں شفا ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شفا کا امر آ گیا ہے بس اب شفا ہو رہی ہے جو بھی لے آئے جس وقت پہلے آپ نسخے لے کر آتے تھے تو اس وقت شفا کا امر نہیں تھا اس لیے استعمال نہیں کیا تھا تو خیر ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یہ حالات نظر آ رہے ہوں ہم اور آپ ہیں تو ہم عام لوگ ہیں ہمارے لیے اسباب بعض اسباب کا اختیار کرنا واجب ہوتا ہے بعض کا سنت موقع ہوتا ہے بعض کا مستحب ہوتا ہے اور بعض کا مباح ہوتا ہے اس لیے عام طور پر دو اس میں کیا ہوا ہے تصویریں بتائیں اسباب کی ایک اسباب حقیقی ایک اسباب ذنی ایک اسباب کو کہتے اسباب حقیقی ایک کو کہتے اسباب ذنی اسباب حقیقی کا ترک تو گناہ کبیرہ ہے اور اسباب حقیقی کا ترک جو ہے اختیار کرنا فرض ہے ترک گناہ کبیرہ ہے اور اس ترک سے جتنا نقصان اس نے اٹھایا اتنے درجے کا نقصان اتنے درجے کا گناہ ہوگا کھانا چھوڑ دیا مر گیا تو خودکشی کا گناہ ہوگا اور علاج معالجہ بیماری تھی ڈاکٹر نے کہا ٹی بی ہے علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری وہاں تک بڑھ سکتی ہے کہ لا علاج ہو جائے گی آدمی کی موت کا خطرہ ہو سکتا ہے اس کے پاس علاج کے پیسے ہیں وہ مولوی بزرا صاحب بیٹھے ہوئے علاج کے پیسے نہیں ہیں تو اس کے ذمہ بھیک مانگنا واجب ہے اور اس کو بھیک مانگنے پر واجب کا ثواب ملے گا اس کو تو اس لیے ہر بھیک مانگنا ناجائز نہیں ہے خیر تو یہ جتنا اس میں اسباب حقیقی کا طرز جو ہے یہ تو اس رخ کی چیز ہے اسباب ذنی جو ہے وہ اسباب حقیقی کے علاوہ مزید چیزیں ہیں کہتے آدمی نے اپنی نوکری کے لیے اس کی ڈگری ٹھیک ہے اس نے درخواست دے دی ساری باتیں ہوئیں اب جو سفارش کرانا اگر یہ کرائے تو اس کی اجازت ہے اپنا حق لینے کے لیے نہ کرائے تو گناہگار نہیں کیونکہ یہ اسباب اضافی ہیں اور اسباب ذنی ہیں اسباب حقیقی نہیں ہیں ان کا ترک کا اپنے اپنے درجے کا حیثیت ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے کر رہا ہے اس کے لیے جائز ہے نہ کرے تو گناہ نہیں ہے کہ دوسرے آدمی سے کہا اسے اس کا حق دلانے کے لیے اس کی سفارش کی اس کو اجر و ثواب ہے اور انسان اتنا دھیرے میں کہ سچ بات ہے کہ کلمہ ہم تو پڑھتے ہیں لیکن ہم اسباب کو ارباب کے درجے تک لیے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں سے نہیں کہتے ہم اہل علم اور باتوں کو سمجھنے والے لوگ. جتنا ہمارا یقین ڈاکٹر پر, ٹیسٹ پر اور نسخے پر ہے, اتنا یقین دعا پر, اللہ سے مانگنے پر, صلاح تحجد پر نہیں ہے. وہ یاد بھی دلا دے تو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ دے دیں, مجھے پتا روز بلے پتا ہے, تو روز بلے اختیار کر دے کہ چیز تو ہے نہیں. ایڈریس بھائی خان ٹاک کے علاقے کا سفر تھا ہمارا, واپسی پر آ رہے تھے گل امام میں, ایک امام صاحب کو انہوں نے ملایا, نے کہا اس کو دل کی تکلیف ہے. تو یہ ان کا خیال تھا کہ کوئی وظیفہ بتایا دل کے لیے, تو ہم نے بھی جلدی کر کے وہ بتا ہی دیا. اس نے کہا آؤ دام کا پتہ, اور ہمیں منہ تو بلم پتہ دیا, قادر ہو یا مقتدر ہو یا اس نے وہ پڑھا گیا. اہل علم میں ہم کیا ساتھ کیا باس کریں. یہ تو ایک مصنون عمل ہے کہ آدمی کو آ بھی رہا ہوتا ہے, پھر آدمی جاتا ہے اللہ کا وسیلہ اختیار کرتے ہو, کسی ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے کہ اس کو تسلی ہو کہ ہو سکتے ہیں اللہ والے ہوں, اور آدمی پوچھ لیتا ہے بال سے کوئی کہہ دے. مصنون عمل ہے. صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مہین نے آ کر پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور بعض اعمال میں آپ نے اجازت دیتے ہوئے کہا کہ تجھے اجازت ہے جس کو تو اجازت دے, تو وہ آپ کی اجازت ان کو ساتھ برکت شامل ہوئی, اب وہ آگے اجازت دیں گے تو وہ قیامت تک چلتی ہوئی اجازت ہے. اس کے بارے میں وہ حدیث ہے جو تری رضی اللہ عنہ کی ہے کہ حفظ حفظ قرآن والا مل جائے, کہ اس کی آپ کو اجازت ہے جس کو آپ جس کو جس کو تو اجازت دے, جس کو تو اجازت دے یعنی اس کو پھر یہ تاثیر حاصل ہوگی. کافی عرصہ ہم نے اس کے سر ورق پر غزالی رسالے پر یہ واقعہ لکھے لگائے رکھا کہ ایک صحابی کے بیٹے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو کفار نے گرفتار کر لیا اور ہاتھوں کو باندھ کر چمڑے کے تسموں سے پھینک دیا. انہوں نے والد صاحب تک پیغام بھیجا, والد صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمن الرؤوف الرحیم بن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و رب العالمین پڑھا کریں, لا حول ولا قوۃ پڑھا کریں, اور تقوی اختیار کریں. تین باتیں بتائیں. پڑھتے رہے کہ ایک دن رات میں اٹھا تو ہاتھ میرے کھلے ہوئے ہیں, اور باہر نکلا تو سارے کفار سوئے ہوئے ہیں, اور دیکھا ان کی گائیاں بکریاں کھڑی ہیں, ساری گائیاں بکریوں کو آگے کیا ہانکتے ہوئے, مال غنیمت تھا جس کافر کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو, حربی کافر کا مال مال غنیمت ہے, خواب اسے چرا لیں چھین لیں, یہ مال غنیمت ہوتا ہے, اور یہ حلال ترین رزق ہے. اور بزدل اور بغیرت وہ مسلمان جو مال غنیمت نہیں لیتا ہے. سبحان اللہ, کہتے وہ کی گائیاں بکری آ گیا ہاکی ہم نے جی, اور بس آئے, بس اتنی دیر کو چلنا ان کا ہو گیا کہ بعد میں اگر لوگ اٹھے بھی تو پکڑ نہیں سکے. اللہ نے مال غنیمت کے ساتھ آزاد کر کے بھیجا. سبحان اللہ. سچ بات یہ ہے کہ آدمی ترک اسباب کا ہم کسی کو نہیں کہتے جی, لیکن آدمی کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا یاد کے ساتھ ایسا ہو کہ گڑگڑائے اور مانگے, صلاۃ حاجت کے ذریعے سے مضائف پڑھ کر, ہاں جی, صدقہ خیرات کر کے اور گڑگڑا کر مانگے. یہ کئی دفعہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا. میرا کلاس فیلو تھا ہمارے گاؤں کا, اسکول کا ٹیچر, نے کہا بچی بیمار ہو گئی, اس نے ایک دن دو دن تین دن قضاء حاجت اس کی نہیں ہوئی, پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے, اثر کا وقت تھا, اس نے کہا کہ کیا اس مشکل ہے سرکاری اسپتال میں داخل کرو گے. کہتے ہمیں اتنا ہی پتہ نہیں تھا کہ دیہاتی غریب لوگ رات کے وقت کوئی مریض کو لے گا کہ نہیں لے گا. ہم نے کہا چلو تین دن نہیں مری ہے تو چوتھے دن میں نہیں مرتی ہے, اس کو رات کو لے آئے, دوسرے دن سویرے اسپتال کر لے گئے, اسپتال والوں نے داخل کر دیا. ان کا چار دن نہیں مری ہے تو آج بھی نہیں مرتی ہے, ایک دن اور سفر کر لیتے ہیں. کہتے اس کو داخل کیا ہوا ہے, اب ہم کیا کریں, آج لوگ ہیں ڈاکٹروں کے حوالے ہیں, آپ یہ جانے. اس میں ایک ڈاکٹر صاحب نے وارڈ کی ایک موت کا تذکرہ کیا تو بڑا افسوس رویا تھا کہ یا اللہ حضور صلی اللہ کی امت کے غربا کا یہ حال ہے. میں نے کہا خدا یہ جتنے آدمی اس کے ساتھ متعلق تھے سارے قتل کے گناہ کے مجرم ہیں. جب اس کے لیے سبب اختیار کرنا ہو سکتا تھا اور اس کے سبب کے اختیار کرنے میں دیر کی گئی ہے تو سچ بات ہے قتل تو اس کو اتنی اعتراض کے اندھیرے میں جا کر پستول سے فائر کرایا گیا. یہ بھی قتل ہے اور باقاعدہ اسی درجے کا قتل ہے جس درجے کا ڈاکو کا قتل ہے. تو اس نے کہا رات ہماری گزری, ماسٹر صاحب نے کہا رات گزری, پیٹ اس کا پھولا ہوا ہے. کہ صبح کی نماز کے لیے میں گیا تو کہتے ہیں کہ بس نماز کے بعد تو ہزارے کی ان کو میں کہتے ہیں میں چچلا چچلنا کہتے ہیں جب بچہ چیختا ہے پکارتا ہے لپٹتا ہے ماں سے اس کو مارتی ہے پیچھے پھینکتی ہیں جی اور یہ پھر چپٹتا ہے اس سے چیخو پکار کرتا ہے اس کو چچلنا کہتے ہیں. کہ میں اللہ کے حضور چچلا اور دعا مانگ کے واپس آیا کہ جب میں آیا تو چرپائی پر بچی بھی نہیں اس کی ماں بھی نہیں. میں کہ چلو مر گئی شاید اب لے جانا پڑے گا. پھر میں وہاں کھڑا ہوا حیران دیکھ رہا ہوں اس سامنے سے اس کی ماں اس کو اٹھائے ہوئے لے کر آ رہی. تو آئی اس سے کہا کہ اس نے کہا میں ٹٹی کرنا چاہتی ہوں میں لے گئی اس طرح اتنا گچھا کیڑوں کا گرا دیا اور گچھے نلکیاں بند کی ہوئی. تو ایسے بھاشا صاحب دیکھ چل دیکھا مجھے آپ نے کیا آپ نے کیا اللہ سے فیصلہ کرا دیا. اس میں ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا علیہ صاحب ایک صاحبزادے تھے اور دوسرے امیر تبلیغی جماعت کے رہے. ان کے بیٹے جو تھے مولانا ہارون صاحب بیمار ہوئے سر میں پھوڑا نکل آیا. پھوڑا نکل آیا گھر سے پیغام آیا کہ بچہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے اور آپ سفر سے واپس ہو کر آ جائیں. تو انہوں نے مشورے والے ساتھیوں کو اطلاع کرائی کہ مشورے ساتھیوں نے اطلاع کرائی کہ آپ کو پیغام آیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی پیغام تو آیا ہوا ہے کہ میں تو اپنے ضروری یعنی کام کے لیے نکلا ہوا ہوں اور میں کیا کروں. تو ساتھیوں نے بیچ میں فتح والے مولوی حضرت صاحب کی طرف باقی سارے ملے انہوں نے کہا جی کہ تو اب آپ کے فرض واجب ہے آپ کو جانا پڑے گا اور مولانا زکریا صاحب آپ کے استاد بھی ہیں اور مشائخ میں سے بھی ہیں اور کمر بھی ہے تو لہذا آپ کو جانا پڑے گا ضرور. خیر چلے گئے گھر پہنچے, پہنچ کے صلاۃ حاجت پڑی دعا مانگی خوب اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس میں جا رہا ہوں. یہ اس کے مریض کے علاج کا بندوبست ہو گیا. انہوں نے کہا بس وہ ہو گیا. کہا کہ اللہ پاک سے ہارون کو ہم نے مانگ لیا بس. تو خیر وہ لوگ ہیں ادراک والے لوگ ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے ہم اور آپ ہمارے اور آپ کے لیے اسباب کا اختیار کرنا آخر تک ہے ہمارے لیے لازم ہے. ہمارے لازم ہے ان کا اختیار کرنے کا ثواب ہے, اس پر خرچہ کرو گے اس کا ثواب ہے, جو تکلیف اٹھاؤ گے اس کا ثواب ہے. تو اللہ والے اسباب کا اختیار کرتے ہیں ان ثوابوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کے اختیار کرنے میں ملتا ہے. علاج کراتے ہیں تو علاج کی سنت کو پورا کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کو حاصل کرنے کے. علاج کراتے ہیں تو اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کا صدقہ کا ثواب ملتا ہے اس کو حاصل کرنے کے. کئی ہمارے مشائخ ایسے ہیں کہ جن ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے گئے ہیں نرس سے لے کر پروفیسر تک, نرس سے لے کر کنسلٹنٹ تک سب کی زندگی لینے بدل دی ان کے دو تین دن کے قیام سے. یہ ہمارے مشہور فزیشین جو گزرے ہیں پروفیسر ناظر صاحب کی زندگی بدلی ہے مولانا عبدالحق صاحب کے علاج کرنے سے. ہمارے اور کئی ڈاکٹر تھے کنسلٹنٹ جن کی زندگی بدلی ہے ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاج کرنے کے. چلا ان کو نوازا اور اتنا نوازا یہ تو آ کر معمولی علاج کرتے رہے بدلے میں جو ملا ہے دنیا آخر کی ایسی برکتیں ملی ہیں کہ اس کو حیرت ہوتی رہی. کوئی بات پوچھتے آپ پوچھیں سر تو آ کرتے ذکر کر کے. کورٹ کچہریوں میں اپنا حق دینے کے لیے رشوت دینا پڑتا ہے، ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر پھر کام نہیں ہوتا، پھر آپ کو یہ تو عام یا پتہ نہیں. میں نے تو کوئی چار مقدمے کیے ہیں، ایک سپریم کورٹ کا، دو ہائی کورٹ کے، ایک ٹریبیونل کا، تو ایک پیسہ بھی خریدنے کے سوائے وکیل کی جائز فیس کے. تو ایسی بات نہیں ہوتی، بعض اوقات آپ چڑھتے ہیں استحصالیوں کے ہاتھ. ہاں جی، اس کا آج کو عجیب واقعہ سنا. اس نے ایک ہمارے سلسلے میں بہت ہے، ایک اسکول ٹیچر ہے، اس کا دل سے ٹیلی فون آیا کہ میرے ساتھ رابطہ کیا ہے محکمے والوں نے کہ انٹرویو جو آپ کا ہوا تھا، کچھ پتہ نہیں کچھ ڈسٹرکٹ افسر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس کے لیے، یا کوئی اس کے لیے آپ کا، اگر آپ اتنے پیسے دیں، 50,000 روپیہ دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. تو اب میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر میرا حق بنتا ہو تو پھر کیا صورت ہے، اور حق نہ بنتا ہو تو پھر کیا صورت ہے؟ تو اتفاقاً اس کیس کا مجھے پتا تھا، میں نے کہا پریشان نہ ہو، اس کیس میں کمیشن نے ایک ریکمنڈیشن کی ہوئی تھی، اس پر ہم نے ساتھیوں سے اعتراض کرایا تھا، اور اعتراض کے بعد دوبارہ ریویژن ہوئی تھی، کئی آدمی نکل گئے اور کئی رہ گئے. ایک کیس ایسا تھا، ہمارے بھانجے کا کیس تھا، اس کو یہ نہیں نکالنا چاہتے تھے، اس میں ایک گپلا ہوا تھا، لیکن وہ کمیشن والے سوچتے تھے کہ یونیورسٹی کا گپلا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو یہاں سے وہ ویریفیکیشن کرا کے اس کو ہم نے دے دی، اس نے ہائی کورٹ نے اپنا بعد میں کر کے اسٹے کر دیا. تو وہ لڑکی اس کو، میں نے کہا ماسٹر صاحبہ کو، میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کی ہم معلومات کرائیں گے، اگر آپ کی ریکمنڈیشن ہوئی ہے تو آپ ہو رہی ہیں، اور شاید اس دوسرے میں آپ کی ہو گئی ہے، ابھی آپ سے پیسے سے ہی لینا چاہتے ہیں. تو آدمی بھیجا کمیشن والے کے پاس، ہم نے کہا یہ پہلے نمبر میں غلطی آ گئی تھی، تو ہم نے اس کو دوبارہ ٹھیک کر کے اس کی ریکمنڈیشن ہم اس کی بھیج رہے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، اور لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تو اس وجہ سے. اب میں آپ کو اپنا کیس سناؤں، ایک کیس میں نے محکمہ میں کیا ہوا ہے، وہ اس طرح ہوا کہ میں وہاں پر گیا تو بابو مجھے انہوں نے دیا، بابو صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو یہ لوس نہیں مل سکتا ہے کیونکہ چھٹی پر ایل پی آر اور ایل ڈی اور فلانی فلانی اس میں نہیں ملتا ہے. تو میں کہا اچھی بات ہے، جو اصولی بات ہے تو ٹھیک بات ہے. تو جب میں اس نکل رہا ہوں تو کہتا ہے کہ حق کو دینا جڑے گی، وہ چل رہا تھا کوالیشن، وہ بابو کہتا ہے حق تو تمہارا نہیں بنتا ہے، اور تمہارے لیے میں کوئی چال کر سکتا ہوں. مجھے آیا غصہ، میں نے کہا پرول بنے بخلما، چل بنے ناخلما. چلا گیا اتفاق کی بس، بابو کا جو فنانس ڈائریکٹر تھا، فنانس ڈائریکٹر میرا دوست تھا، اسے میں نے کہا، تو اس نے آگے سے کہا یار چل بنے کارون سوکھما. اس کا بھی ہینٹ ہوا کہ اگر آپ اس کو 1,000 روپیہ دے دیتے آپ کی جان چھوٹ جاتی، آپ تو پورا لنگ ہے. کیا تو اسے میں نے کہا مروت صاحب، اب آپ بتائیں کہ میں اس ان پیسوں کو ایسے لے سکتا ہوں؟ آپ ایک لیٹر بھیجیں محکمہ کو، اگر میرا حق بنتا ہے تو مجھے دیتا ہے، نہیں بنتا ہے تو محکمہ لیٹر کر دیں بس. میں اور وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، باقی سب کو دے رہے ہو، مجھ سے صرف ایک مجھ سے تم لوگوں نے کاٹا ہے، وہ اس بابو نے پوائنٹ آؤٹ کر کے کاٹا ہے، باقی سب کو دے رہے ہو، تو میں اس بات کو کہہ رہا ہوں. اس نے کہا یہ بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو. اس نے اپنے اس کو کہا، اسسٹنٹ کو کہا کہ اس کو لیٹر ٹائپ کر کے دو کہ سب کو مل رہا ہے، اس کو نہیں ملا ہے، اور یہ کر کے وہ گیا. میں جاتا رہا، میرے 11 مہینے لگے اس کیس پر، 11 مہینے لگے، 11 مہینے کا میرا تیل لگا اس پر، گاڑی کا وقت لگا. گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی نہ کوئی جو ہے تو مضامین دینی کر کے، یا کوئی نہ کوئی کتاب نکالنے کے حالات تھے، دو کتابیں نکالنے کے حالات تھے، وہ نہ ہو سکے، پریشانی لدا ہونا پڑی. اور آخر میں جو ہے تو جب بات فیصلہ ہوئی، فیصلہ میرے حق میں ہوئی، اس میں یہ ہمارے جتنے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کوئی 15 پیالے کا وہاں میں نے پیا ہے، وہ خرچ ان کا ہوا ہے، میرا نہیں ہوا. تو محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ پورا جہاد ہے، اس کو اس لیے میں کرتا ہوں کہ ایک جہاد ہے، ایک جہاد ہے، اور یہ جہاد کرنا چاہیے. ہمارے دیکھے نا، یہ اجمل صاحب جو اغوا ہوا ہے وائس چانسلر، اس نے ہمارے ساتھی کے 4,00,000 روپے روک دیے. میں بھی گیا اس کے پاس سفارش کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ کی شان ہے میں کوئی ڈوٹی کا ڈنڈا مار تو نہیں ہوں، لیکن ایسی حیثیت رہی ہے کہ میں کسی کے پاس جاتا ہوں مان لیکن لوگ اس کا نئے ورک ہوں. السلام علیکم. میں ورک ہوں. تو مجھے اس نے آ کر، اس نے پوائنٹ آؤٹ کر کے آدمی بتایا خالد اور آرکیٹیکٹ نے بتا سکا فلاں آدمی کو 25,000 روپے دوں تو کام ہوتا ہے. لگا ان دلوں کو چھوڑو, بگڑتوں کو 15,000 روپے وکیل کو دو تاکہ اس کے حلال کمائی ہو اور تمہاری حلال ترتیب ہو. گیا جی, اس نے کیس کیا, اجمل صاحب افغانستان میں, اور وہ کیس جیتا ہوا اس کے ہاتھ میں. کہتے ہیں عبد القادر اس کے 25,000 روپے بیٹے کا داخلہ کیا, رول لکھا ہوا تھا کہ کلاسیں اٹینڈ نہ کی ہوں اور آدمی نے داخلہ کینسل کرا تو اس کے واپس ہوں گے, 4,000 کٹیں گے باقی واپس ہوں گے. اس کو نہیں دیا اور یہ بادشاہ سے بیٹھا ہوا تھا, یہ اس وقت میرے پاس آیا نہیں بے وقوف آدمی, اس کو میں 5,000 روپے پر کورٹ پر بھیجتا اس کو, اور 16,000 روپے یہ جیتتا اس میں سے. تو اس جگہ بس ماں ہوا تھا ہوا دھوا اکڑا بس نور ماں تو مانا سنا کہہ دوں مجھے خدا بل مل میں کیا ہو ہوائی کی. تو ایسی باتیں نہیں ہوتی میرے بھائی کہ بیاسر آدمی کو دھکا کوئی لگا کر پھینک دے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. تمہارا ایک ورد وظیفہ ہے اس کا, یہ اغوا کے اس کا فضل تعالیٰ جتنا آدمی نے کیا ہے بغیر پیسے دیے ہوئے ایسے ریب بھی چھوٹ کرائے ہیں. ہمارے جو کبیر کالج کا طالب علم تھا وہ تو اغوا کر کے تاج آباد میں, تاج آباد کی مسجد کے امام بھی اس گینگ میں شامل تھا, تو ان پر تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ہوا تھا کہ ان کو پھر ان کا جو انتظامیہ اور افسر جو تھے انہوں نے کہا ان کو ادھر ہی شوٹ کرو, تو شوٹ کیا اس کو, دو آدمی اس کو نکالا ہے بغیر پیسے دیے نکلا. تو میرے پاس آ گیا جاوید, جاوید کدھر ہے, جاوید کہنے کے لیے آئے کہ ان کے لیے کوئی وظیفہ, تو میں نے کہا 4,00,000 روپے ہمارے بھیجے گا وظیفہ دیں گے. کیا ہوا, ہم تو کوئی شکرانہ لے کر کسی کو وظیفہ تو نہیں ہوتا ہے, تو کسی دل خوش ہو اس کے لیے آدمی دعا کرتے ہیں, دل خوش نہ ہو تو کیا دعا کرے گا. میرے باتیں آج نکل گئی, ایک ایک یونیورسٹی کے لوگ آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کہہ دوں ہمیشہ کے لیے یاد رکھو. اور سچ بات ہے جتنے انتظامیہ والے ہو نا رول ریگولیشن کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ جب اس کے وہ جج کے ڈنڈے کے آگے چڑھتے ہو نا پھر پتہ چلتا ہے. ہمارے پرنسپل صاحب نے ایک چپڑاسی کو ڈسمس, وہ چپڑاسی نے کہا جی مجھے گھر کے کام پر بھیج دیا ہے, یہاں سرکاری بس میں آتا تھا جاتا تھا, گھر جاتے ہوئے اتنا میرا کرایہ لگتا ہے, یہاں 2 بجے چھٹی جاتی تھی وہاں جو ہے رات کو چھٹی ہوتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اضافی میری اس کا پیسے مجھے دیے جائیں وغیرہ. میں تو بہت وہ ڈیوٹی پر نہیں گیا وہاں گھر پر, تو انہوں نے بس بابو نے کہا کہ ڈسمس ہے, ڈسمس اس نے کیا. اب کیا کرے غریب آدمی, اس کو لوگوں نے ترتیب بنا کر دی, ٹریبیونل میں گیا, ٹریبیونل میں 3 مہینے کے بعد ممبر نے کہا بچیا دا کاغذ واخلا اور پرنسپل تھا وہ میں کھولا کہ بحال شو آدمی. یہ تو اسباب ہے, ایسی بات تو مانگنے اللہ پاک سے گڑگڑائے مانگے اس رابطے کو درست کریں. ہاں جی یہ ہارٹ لائن رابطہ ہے بالکل براہ راست فوری مانگے آدمی, اور اللہ پاک چاہے بغیر اسباب کے کرے گا, اللہ پاک چاہے اسباب دے کر کرے گا جیسے بھی ہو. لا الہ الا